قبلہ حضرت امیر علیہ سنت مدرسۃ المدینہ باب المدینہ دوبارہ مدنی مرکز کی ترکیب میں آ گئے ہیں. اس حوالے سے چیمگویاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے گناہوں کا سلسلہ چل پڑا ہے، برائے کرم اس سے بچنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں. سنی سنائی باتوں میں آ کر قیاس آرائیاں کرنا یہ تو اور بھی حماقت ہے. حدیث پاک میں ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کہہ لیں، طرح طرح کی افواہوں پر نہ جائیں. مدرسۃ المدینہ ظاہر دعوت اسلامی کے تھے، ہم نے ٹرسٹ کو چلانے کے لیے دیے، ٹرسٹ نے اس کو چلایا اور کام چلتا رہا چند سال تک یہ سلسلہ رہا. اب ٹھیک ہے، وہ ٹرسٹ نے ہمیں واپس دے دیے، ہم نے ان سے مانگے نہیں تھے بلکہ انہوں نے ہمیں واپس دیے. اب یہ کہ ہم نے لیے، انہوں نے دیے، ہم نے لیے، جو بھی آگے پیچھے اس کے مسائل ہوئے، آگے تو نہیں ہو رہے پیچھے، جو بھی معاملات ہوئے، ناظمین وغیرہ جانتے ہیں اس کو. تو اس میں میرا مدنی مشورہ بلکہ میری تاکید ہے کہ اب یہ پچھلا جو بھی باب ہے نا اس کو بند کر دیں. یہ باب اگر کھلا رکھیں گے آپ تو شیطان آپ کو گناہ کرواتا ہی رہے گا. جو کچھ ہوا اس کو بھول کر آپ مدرسۃ المدینہ چلانے میں لگ جائیں، کسی کی برائی نہ کرنے دیں. وہ ٹرسٹیوں نے بھی جو کام کیا، ظاہر ہے کہ انہوں نے مدرسے چلائے بیچاروں نے، خرچے کیے، چندے کیے، اور ماشاءاللہ ایک قرآن کی تعلیم کی خدمت کی جب تک ان کے مقدر میں تھا خدمت کی. اب یہ کہ جو گاڑی روڈ پر آتی ہے اس کو ڈنٹ لگتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو جو کام کرتے ہیں ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. کچھ غلطیاں بھی اگر کسی سے ہوئی ہیں تو درگزر کر اور اپنے اس کام کو چلائیں. اور اب میری طرف سے ایک طرح سے اپنے اوپر پابندی ڈال دیں کہ ٹرسٹ اور دعوت اسلامی کے مسائل پر گفتگو بینڈ ہے، بالکل اس کو بھول جائیں. آپ کو جو تکلیفیں اگر ہوئی ہیں تو آپ معاف کر دیں. اور دیکھیے جہاں تک حقوق العباد کا معاملہ، یہ میں آپ کو سمجھا دوں، حقوق العباد کا معاملہ ہاتھ اٹھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر کسی بھی ٹرسٹی کی آپ کی وجہ سے دل آزاری ہوئی ہے تو انہوں نے مدرسے واپس دے دیے تو یہ گناہ معاف نہیں ہو جائے گا، یہ گناہ آپ کا، اس ٹرسٹی کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرنی ہوگی کہ اگر آپ نے حق تلفی کی، برا بھلا کہا، بدنام کیا، اگر غیبت کی اور اس کو پتہ چل گیا، غیبت اگر کی اور پتہ نہیں چلا تو توبہ کر لیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں اپنے لیے اور اس کے لیے. اور اگر اس کو پتہ چل گیا، ابھی نہیں چلا، آئندہ جب چل جائے اور آپ کو پتا لگا کہ اس کو پتا چل گیا ہے، تو اس سے بھی معافی مانگنی ہوگی. تو آپ نے اگر کسی ٹرسٹی کا دل دکھایا ہے اس ضمن میں اور اس کو پتا چل گیا آپ نے برائی کی ہے اس کی، تو اس سے تو آپ کو معافی مانگنی ہوگی، اینی ہاؤ معافی مانگنی ہوگی. اس سے میں آپ کو نہیں بچا سکتا، اس سے دعوت اسلامی آپ کو نہیں بچا سکتی اس گناہ سے، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ یہ نہیں ہے. آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، اللہ سے بھی توبہ کرنی ہوگی. اچھا اگر کوئی کہے کہ بھائی ٹرسٹی نے یا فلاں ذمہ دار نے بھی میرا دل دکھایا، تو وہ اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی معافی مانگے سر. لیکن ابھی آپ مطالبہ کرنے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے مسائل پیدا ہوں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ خود ہی معاف کر دیں اس کو. دیکھو نا، جو اس وقت آپ سے ہم کلام ہے، کیا اس کا ذہن آپ کو نہیں پتا کہ اس نے اپنے وصیت نامے میں آج سے برسوں پہلے لکھ کر دے دیا ہے کہ اگر میرا کوئی دل دکھائے، مجھے کوئی مارے، زخمی کرے، تو میں نے پیشگی اس کے حقوق کو معاف کر دیا. بلکہ بالفرض اگر کوئی مجھے شہید کر دے تب بھی میرے حقوق اس کو معاف ہے. تو میرا تو مشہور ہے، میں تو بولتا رہتا ہوں. تو آپ تو اس سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو اتنی اتنی باتوں کو لے کر بیٹھے. اب مثال کے طور پر اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں، کھینچ کر مجھے کوئی چانٹا رکھ دے، انشاءاللہ میں اس سے انتقام نہیں لوں گا، میں تو معاف کر چکا ہوں. اب یہ الگ بات ہے کہ اس چانٹا مارنے والے نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی تو کی، میں نے معاف کر دیا، اس سے اب اس کو مار پیٹ کرنا جائز نہیں ہو جائے گا، وہ اللہ تعالی کا مجرم ہے. پھر اس کی تذلیل ہوگی اور جو گناہوں کے سلسلے ہوں گے وہ ایک الگ میٹر ہے. یا کسی نے میری محبت میں آ کر اس کی ٹھکائی کر دی تو وہ بھی ایک الگ میٹر ہے. فتنہ فساد برپا ہو یہ الگ میٹر ہے، میں نے اپنا حق معاف کیا. جیسے اب مجھے بالفرض کو شہید کر دے تو میں نے اپنے حقوق معاف کر دیے، میں اپنے حقوق معاف کرنے پر ظاہر ہے کہ قادر ہوں. تو قتل مسلم میں تین حقوق ہیں، پہلا حق تو اللہ کا، تو میں معاف نہیں کر سکتا، وہ اللہ معاف کرے، اس سے توبہ کرے، اس سے سچی اگر کوئی ایسا کر بیٹھے. مزید وارثوں کا حق، میرے ورثا جو ہیں وہ قصاص طلب کر سکتے ہیں، میرے معاف کر دینے سے قصاص موقوف نہیں ہوگا. تو ورثا کو بھی میں نے درخواست کر دی کہ وہ بھی معاف کر دے، میں یہی کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی جناب میں بھی میری درخواست ہے کہ میری وجہ سے کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے، میں بہت عاجز اور گناہگار بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بے حساب بخش دے، اور کوئی مسلمان میری وجہ سے قبر میں قیامت میں تکلیف نہ اٹھائے اور جہنم میں نہ جائے. یہ میرا جذبہ، میں ایک مسلمانوں کا خیر خواہ اپنے آپ کو پاتا ہوں، لیکن ظاہر میں بھی ایک گناہگار انسان ہوں. نفسیات ہوتی ہے آدمی کو، وقتی طور پہ جذبات مشتعل بھی ہوتے ہیں، کوئی مجھے برا بھلا کہے گا تو مجھے بھی برا لگتا ہے. مارنے کا تو کم واقعہ آتا ہے، مارے بھی ہیں لوگوں نے مجھے، تو یہ کہ پھر وقتی طور پہ جذبات تو مشتعل ہوتے ہیں، یاد بھی رہتا ہے، کوئی ناقابل فراموش واقعات بھی ہوتے ہیں تکلیف دینے کے، لیکن میری وجہ سے ان کی اندلہ گرفت انشاءاللہ نہیں ہوگی کیونکہ میں معاف کر چکا ہوں. تو آپ بھی اگر کسی نے دل دکھایا ٹرسٹی نے یا کسی دعوت اسلامی کے مجلس والے نے، معاف کر دیں. سب کا بھلا سب کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر، سب کے بھلے میں انشاءاللہ اپنا بھلا ہوگا. معاف، سب کو معاف کر دے، عام معافی کا اعلان کر دے جس نے بھی دل دکھایا ہو. کون کون معاف کرتا ہے سب کو؟ سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیرا، الحمدللہ. ہم اگر بندوں کو معاف کر دیں گے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہمیں بھی معاف کر دیں گے. ہم اگر ایک ایک بات کا حساب کرتے پھریں گے لوگوں کے، تو اگر رب نے ہمارا حساب لے لیا تو ہم کہاں جائیں، کیسے جواب دیں گے؟ ہمارے تو اتنے مسائل ہیں، گناہوں کے معاملے میں اتنے گناہ ہیں، اتنی ریاکاریاں اور اتنی چالاکیاں ہم لوگ کرتے ہیں، بے باکیاں کرتے ہیں، بندوں کی تو آنکھوں میں دھول جھونک کر ہم پارسا بنے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ ہم کیا ہے اور کیسے ہیں، وہ تو ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے. تو بس اس سے ڈرتا رہے اور بال کی کھال لوگوں کے لیے نہ اتارے، دل بڑا رکھے، سمندر کی طرح رکھے. دیکھیں سمندر کی مثال یوں ہے نا کہ بارش کا پانی، چشمے کا پانی، آبشار کا پانی، ندیوں کا پانی، تو میٹھا میٹھا پانی اس میں شامل ہو رہا ہے ندیوں کا، بارشوں کا، اور ساتھ میں شہر بھر کی گٹریں جو ہے نا سیوریج لائن، وہ بھی سمندر میں پہنچتی ہیں، تو ساری گٹروں کا پانی، تو یہ سمندر سب کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے. سمندر کے پانی میں گٹر کے پانی کا اثر نہیں ہوتا، اپنے اندر ضم کر لیتا. تو آپ بھی سب کو ضم کر کے چلیں تو ہی دعوت اسلامی کام ہوگا. ایک ایک کے پیچھے اگر دانت توڑ دوں گا اور منہ توڑ دوں گا اور اس کو چھوڑوں گا نہیں، تو آپ دعوت اسلامی کام نہیں کر سکتے. اگر یہی ذہن میرا ہوتا نا تو میرے کو تو بہت ستایا لوگوں نے. میں بھی اگر انتقامی کاروائیاں کرتا نا تو چار آدمی میرے کو تو بہت زمانے سے محبت کرتے رہے، آج تک میں نے کسی کو نہیں پٹوایا الحمدللہ. کہ میں یہ دھندے لے کر بیٹھوں گا تو میں دین کی تبلیغ تھوڑی کر سکوں گا. الحمدللہ اپنے مطلب سمندر کی طرح چلتے رہے. اللہ کرے ہمارے ان الفاظ کی لاج رہے کہ ہم کسی مسلمان سے انتقام نہ لیں. سب کے لیے دعائیں خیر کرتے رہے. ایک بزرگ کا واقعہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ وہ بزرگ اپنے ذاتی دشمنوں کا بھی تذکرہ خیر کے ساتھ کرتے تھے، اچھائی کے ساتھ. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ چونکہ میں نے دنیا میں سب کے ساتھ بھلائی کی، الحمدللہ میرے ساتھ بھی بھلائی ہوگی، یعنی میرے مجھے بخش دیا گیا، میں نے کسی کا برا چاہا ہی. ہاں جو دین کے دشمن ہیں ان سے ہماری دشمنی ہے، جو اللہ کے محبوب جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن ہیں ان سے ہماری دشمنی ہے، جو اولیاء کرام کے دشمن ہیں، صحابہ کرام کے دشمن ہیں، ان سے ہماری دشمنی ہے. اور یہ ایسی دشمنی ہے کہ کسی بھاؤ میں صلح نہیں ہو سکتی. صلح کی صورت ایک ہی ہے کہ وہ توبہ کر کے ہم جیسے بن جائے، ٹھیک ہے نا، تو صلح ممکن ہے، ورنہ کوئی بھاؤ میں صلح نہیں ہو سکتی. جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں ان کے لیے توبہ کر لیں، کلمہ پڑھ لیں اور اسلام کے دامن میں آ جائیں، آقا کے دامن میں چھپ جائیں، تو بس ہمارے سر کے تاج. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالى على محمد